Iacov, capitolul 1, versetele 26 și 27. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi de dimineață am vorbit despre pericolul religiei sau despre șase caracteristici ale religiei false. Și spuneam atunci și spun și acum, mesajul era în întregime negativ. Ce poate să fie bun în șase caracteristici ale unei religii false? Neplăcut, greu și de ascultat, greu și de predicat, dar greu și de acceptat, dar greu de trăit, nu? Pentru că este o realitate, era o realitate atunci, este o realitate acum. Apostolul Pavel, când vorbește despre greutățile slujbei și despre primejdiile prin care a trecut, pe lângă multe, multe primejdii din toate părțile, în final spune, am fost în primejdii între frați mincinoși. Greu de afirmat așa ceva, greu de imaginat așa ceva, dar real. Real. Și o mare primejdie, mare primejdie între frați mincinoși. De exemplu, Alexandru Căldăraru și el era mincinos, dar a fost descoperit. Bar Iisus, cel care se numea Fiul lui Iisus, proroc mincinos, ascuns, dar a fost și el descoperit într-o anumită situație și Apostolul Pavel îl identifică ca fiind nu Fiul lui Iisus, ci Fiul al Dracului, plin de toată nelegirea. Dar nu de fiecare dată s-a întâmplat lucrul acesta. În anumite împrejurări, Duhul lui Dumnezeu a descoperit oamenilor lui Dumnezeu. Petru și Ioan l-au descoperit pe Simon Vrăjitorul, că inima lui este în lanțurile fără de lege și plină de fiere amară. Și nu era așa cum părea în aparență, în exterior, chiar și pentru Filip. Filip a fost înșelat de Simon Vrăjitorul pentru că nu se mai depărta de Filip. A fost botezat și el și nu se despărțea de Filip. Vedeți că noi putem fi înșelați, și am mai spus asta, oricare din noi putem să fim înșelați. În anumite împrejurări, Dumnezeu a ales ca Duhul Sfânt să descopere oamenilor lui Dumnezeu starea inimii, starea ascunsă a inimii. Într-o anumită împrejurare, Dumnezeu descoperă lui Petru și lui Ioan starea inimii unui om paralizat care era pus la poarta frumoasă, dar de mulți ani era acolo. Și Petru și Ioan de multe sabate urcau la ceasul rugăciunii, la ceasul al nouălea, dar niciodată nu s-au îndreptat spre acest om și niciodată nu i-au spus în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Decât de data asta. Pentru că este o lucrare suverană a Duhului Dumnezeu. Duhul împarte daruri, fiecăruia împarte cum voiește. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare suverană și Duhul Sfânt lucrează așa cum voiește El, atunci când voiește El și cu cine dorește El. Însă ceea ce se presupune din partea noastră este disponibilitate și să fim gata pentru lucrarea Duhului. Dacă Duhul lui Dumnezeu a vrut să facă o lucrare astăzi cu omul acesta și a vrut să-l vindece, iată că doi oameni erau prezenți la ceasul rugăciunii, erau aici, doi oameni integri, doi oameni al lui Dumnezeu, doi apostoli și prin ei Duhul lui Dumnezeu a putut să facă lucrarea aceasta. Dacă nu erau ei acolo și Duhul Sfânt voia să facă lucrarea asta, ce credeți o făcea? O făcea, dar prin cine? Prin altcineva. Găsea pe altcineva prin care făcea lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu oricum se împlinește. Cu noi sau fără noi. Însă consecințele sunt diferite. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, planul lui Dumnezeu se îndeplinește, însă consecințele sunt diferite pentru noi. Spune Scriptura despre farisei și despre cărturari că au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Nimeni nu poate zădărnici planul lui Dumnezeu în general. Nu poate opri nimeni planul lui Dumnezeu. Dar totuși poate să-l zădărnicească pentru el personal. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Și acum urmează consecințele pentru farisei și cărturari. Pentru că au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 23, știți de câte ori scrie vai de voi, farisei și cărturari fățarnici? De câte ori credeți? De 6 ori. Sigur că de 6 ori, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Și o să descoperiți acolo 6 trepte ale decăderii. Fiecare vai coboară mai jos. Și în final, unde va coborâ? În locuința morților, în chinuri, în iad, acolo coboară. Pentru copiii lui Dumnezeu, fiecare binecuvântare, ferice, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Altă fericire. Altă fericire, altă fericire, altă fericire și la ultima fericire care părea cea mai mare nefericire pentru omul firesc, pentru prigoană, pentru vorbire de rău, pentru suferință, bucurați-vă și veseliți-vă în final pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Voi călcați pe urmele apostolilor, pe urmele prorocilor, tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Deci treptele pentru copilul lui Dumnezeu îi merg din slavă în slavă ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în Sion. Noi privim cu față. prin slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Treptele devenirii, auziți la radio, treptele devenirii. Și începem acum la grupurile de rugăciune, primele lucruri, 8 caracteristici ale caracterului creștin. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, dar credința fără fapte este moartă. De aceea, deci de la acest nivel care ne face plăcuți lui Dumnezeu, credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit, s-a dat pentru noi, urmează niște trepte, urmează să urcăm. Dați-vă toate silințele. Ca să urci, trebuie să dai silințele, să cobori? Nu trebuie, dar numai un copil astăzi o căzut pe scări, pe acolo nu trebuie să-și dea silințele să cadă pe scări. Deci numai să fii un pic neatent, prima scară importantă. Dacă ai pierdut prima scară, toate celelalte se duc. Te duci de-a bărbeleacul până jos. Nu trebuie să-ți dai silințele să cazi. Deci cineva, spune Apostolul Pavel, dacă cineva crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ca să urci, trebuie să-ți dai silințele, să presupune efort. La fel, nu trebuie să-ți dai silințele să păcătuiești. Omul din fire, în mod natural, este înclinat spre păcat. Trebuie să-ți dai silințele să nu păcătuiești. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Și ca să-ți dai silințele să nu păcătuiești, Apostolul spune, cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Acum, deci vorbind despre religia falsă, despre pericolul sau pericolele religiei false, am gândit că e bine de să nu rămânem numai cu partea aceasta negativă a mesajului, să vedem și 7 caracteristici ale religiei adevărate. Deci 6 caracteristici ale religiei false și 7 caracteristici ale religiei adevărate. Acum nu, eu numai le voi aminti, nu ne vom opri la fiecare dintre ele, că nu-i timp acum pentru așa ceva. Intenționez să revenim la mesajul acesta într-o duminică dimineață, în viitor. Dar acum doar să amintim aceste lucruri care sunt foarte importante, să ni le notăm, să le avem scrise, să le citim, să medităm asupra lor. Pentru că dacă e important să știm, să fim conștienți de existența răului, dacă este important să știm de cine să ne păzim, nu? Păziți-vă de cărturari, păziți-vă de prorocii mincinoși, pentru că ei ne pot face mult rău. Alexandru Căldărarul mi-a făcut cât rău? Mult rău. Și ca să nu-ți facă și ție mult rău, noi, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat rațiune, Dumnezeu ne-a dat și informații, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și darul deosebirii duhurilor. Dacă Apostolul Pavel a identificat pe acest Alexandru Căldăraru, îi spune lui Timotei, păzește-te și tu de el, că e cu totul împotriva învățăturii Domnului Iisus Hristos. Ca să nu-ți facă și ție, că omul ăsta e în stare de mult rău, ferește-te, păzește-te de el. Deci dacă e important să știm asta, este important să știm și de cine să ne apropiem. Important să știm de cine să ne păzim, de cine să ne ferim, dar este important și să știm și de cine să ne apropiem. Și sigur că trebuie să ne păzim de cei de fals, de neadevăr, de erezie, de întunecare, chiar de erezie, de învățături creștine, de grupări creștine care pretind că sunt, că sunt creștine, dar care au sâmbure de otravă, ceva pe undeva, ceva nu-i bine și asta strică totul. Deci mult pare frumos și unii au descoperit că și la mormoni sunt lucruri frumoase. Dacă te duci la biserica mormonilor, biserica lui Iisus Hristos a Sfinților zilor din urmă, și ei fac cursuri de engleză gratuit și fac și cursuri de chitară gratuit și e atrăgător, nu? Că să te învață pe gratis. Și diavolul îți aruncă momeala și atrage acolo și se poartă frumos. I-ați văzut cum sunt îmbrăcați. Ați văzut că sunt de ordonați, cât sunt de curați, cât sunt de educați. Deci niște lucruri care sunt bune, care sunt atrăgătoare. Omul se duce, oferă și pe gratis multe lucruri, însă este pusă și o travă acolo. La fel la Martorul de Jehova. Multe lucruri sunt frumoase, multe sunt atrăgătoare. Ați văzut revistele? Turnul de veghere? Ați văzut ce poze frumoase despre viitorul glorios? Tot niște poze așa strălucitoare, țin de domeniul basmului. Și scrierile care sunt acolo. Deci totul este menit să atragă, totul este menit să momească, însă de aceea totul trebuie cercetat foarte atent, pentru că dacă într-o mâncare foarte bună se pune un pic de otravă, toată se strică. Dacă într-un vas plin cu otravă se pune puțină mâncare bună, nu se face toată bună, nu? Vedeți răul. Așa este răul în lumea asta, de asta este foarte important să știm să ne ferim de ceea ce este rău. Și Apostolul Pavel spune, feriți-vă de tot ce se pare rău. Deci când ne spune Domnul, păziți-vă de prorocii mincinoși, este bine să te păzești de rău și atunci când nu e sigur, 100%, dacă e bine să ai rău. Ai niște dubii în privința unui lucru. E bun sau e rău? Pot să fac sau nu pot să fac? Cel mai mare câștig în această incertitudine este să nu-l faci. Că dacă poți să trăiești și fără lucrul respectiv. Și dacă alegi să nu-l faci și lucrul era rău, ai câștigat, că nu l-ai făcut. Dacă alegi să faci lucrul respectiv de la care puteai să renunți și se dovedește că lucrul a fost rău, te-ai făcut vinovat de păcat. Și acum trebuie să treci iarăși prin procesul acesta al pocăinței, al mărturisirii păcatelor, să primești iertarea lui Dumnezeu prin această durere nenecesară. Deci sunt multe lucruri în lumea aceasta, în viața aceasta, la care noi putem să renunțăm. Oamenii fericiți au nevoie de câte lucruri? De foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Deci sunt foarte multe lucruri la care putem renunța. Și dacă ceva pare că ceva ți se pare, ceva simți înăuntru, așa că parcă ai o rezervă, o reținere, renunță. Nu face lucrul respectiv, că nu pierzi nimic dacă nu-l faci, că ai renunțat la asta pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul spune că nu-i nimeni care să fie lăsat în lumea aceasta ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă dacă ai renunțat? Să-și se primească mult mai mult și în veacul acesta și în veacul viitor, viața veșnică. Deci să observăm aceste 7 caracteristici ale religiei adevărate. Și am numit paragraful acesta înnoire sau înșelare. Pentru că vorbește și de o religie falsă aici, dar vorbește și de religie adevărată. Deci înnoire sau înșelare. Religia adevărată produce înnoire. Spuneam de dimineață că dacă religia pe care o ai nu-ți înnoiește viața, schimbă-o, scapă de ea. Pentru că te înșală. Dacă nu-ți schimbă viața, înseamnă că te înșală. Pentru că dacă cineva este în Hristos, asta e religia adevărată. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Se produce înnoirea și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și în cartea Apocalipsa spune în ultimul capitol, iată că eu fac toate lucrurile noi. Și cele care nu sunt acum noi, de exemplu, trupul nostru, fiind mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, nu devine nou. Deci noi nu devenim ca un copil nou născut, fizic. Noi rămânem cu trupul acesta și el continuă să se deterioreze, să se degradeze. Boala își pune amprenta, vârsta își pune amprenta, problemele care le avem își pune amprenta asupra noastră, asupra fizionomiei, asupra părului, asupra puterii, asupra slăbiciunea, toate acestea merg înainte. Însă Domnul spune în final, iată că eu fac toate lucrurile noi. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Chiar și trupul nostru va fi făcut nou. Carnea și sângele nu pot moșteni neputrezirea, de aceea Dumnezeu ne va da un trup nou, glorios, nesupus putrezirii. Și acest trup va trece prin această transformare, prin această metamorfoză. Morții vor învia nesupuși putrezirii, într-o structură nouă, într-un trup nou, glorificat, asemănător trupului Domnului Iisus Hristos. Primul lucru este încrederea în Dumnezeu. Dacă crede cineva că este religios, deci este neapărat nevoie de credință. Fără credință nu-i cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Sau religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Deci religia adevărată trebuie să-L aibă pe Dumnezeu în centru. Fără credință, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Încrederea în Dumnezeu. A doua caracteristică este înfrânarea limbii. Înfrânarea limbii. Foarte important. Pentru că dacă veți citi capitolul 3 din Iacov, o să vedeți ce multe rele vin din cauza acestui mădular foarte mic. Și ne-am gândit noi că poți să-ți prinzi limba cu mâna. Ți-ai mușcat limba odată, și te doare de parcă până în călcâie simți durerea asta când ți-ai mușcat limba. Și ce greu îți revine. N-ai mai vrea pentru nimic în lume să mai muști încă o dată. Zice, ce plăcere să-ți muști limba. Și să vezi pe cineva că își mușcă limba așa tot la câteva minute. Nu se întâmplă așa ceva. Deci ai o durere care te străpunge peste tot când ți-ai mușcat limba. Este și o vorbă că să-ți muști limba, nu? Adică să-ți muști limba ca să taci. Deci e nevoie de o mare durere și de o mare suferință ca să poți să-ți înfrânezi limba. Deci când ți-ai mușcat limba, nu mai îți vine să vorbești. Cineva care toacă din gură și tot vorbește, cât dacă și-a mușcat limba, să vezi cum tace. Dintr-o dată e redus la tăcere din cauza durerii foarte mari. Deci înfrânarea limbii. Dacă cineva crede că e religios și nu-și înfrânează limba, cum apare această caracteristică imediat după credință? Încrederea în Dumnezeu și imediat apare înfrânarea limbii. Pentru că limba, spune aici apostolul Iacov, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. Așa un mădular mic, față de un trup așa de mare, ce mult rău poate să producă. Și știți că am mai vorbit noi despre limbă și despre cuvinte și vineri seara la rugăciune, că de la cuvinte se nasc foarte multe lucruri rele. Deci cine poate să fie prieten, poate să vorbească, unul aruncă o, îi aruncă o jignire în glumă celuilalt, ăla o ia în serios și ăla îi aruncă lui alta acum serioasă și acum devine și el serios și îi aruncă una și mai mare și până la urmă s-au luat la bătaie și până la urmă unul din ei a și murit și altul a ajuns în închisoare. Din cauza limbii, că n-au putut să-și înfrâneze și să stăpânească limba. Dacă întoarcem pagina, auziți ce spune tot Iacov. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, în versetul 19. Orice om, să fie grabnic la, nu la vorbire, la ascultare. Grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Că dacă nu-i încet la vorbire, va fi iute la mânie. Cine nu-i încet la vorbire, cine nu-i grabnic la ascultare, va fi iute la mânie. Dar Scriptura spune, lepădați dar orice răutate, orice mânie, orice stricare, să piară din mijlocul vostru, asta înseamnă că trebuie să asculți. Trebuie să asculți mai mult și să vorbești mai puțin, cum auzeam înainte. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Prietenul mirelui care stă în prezența mirelui ascultă glasul mirelui, spune Ioan Botezătorul. Și această bucurie care este a mea este deplină. Știți ce e bucuria deplină în casa lui Dumnezeu, în prezența mirelui? Să asculți glasul mirelui. Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și asculta. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua niciodată. Marta, împărțită cu multă slujire, se trezește vorbind. O bombănit ea mult și singură, o vorbi și singură pe acolo prin casă. Dar tot vorbit singură își da seama că nu duce la niciun rezultat. Nu mai putut. O venit aici și-a dat drumul. Doamne, dar nu-ți pasă? Uite-te, Maria, sora mea, mă lăsă, poruncește-i să vină și să-mi ajute. Maria și-a ales partea cea bună. Stătea și asculta și nu vorbea. Marta slujea, făcea lucrare, dar și vorbea. Și dacă a și vorbit, cine vorbește mult nu se poate să nu greșească. Partea cea bună care nu îi se va lua niciodată. Partea cea bună. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. S-au întâlnit două surori undeva și amândouă erau limbute și iscoditoare. Amândouă vorbeau foarte mult. Și gândiți-vă acum ce urma când s-au întâlnit amândouă. Au stat împreună vreo două ceasuri. În astea două ceasuri a vorbit una singură. Cealaltă a stat și a ascultat. Pentru una a fost o mare satisfacție. Pentru alta a fost o mare frustrare aceste două ceasuri. Știm și pentru cine, nu? Deci pentru cine a reușit să vorbească două ceasuri a fost o mare satisfacție, că de obicei vorbea foarte mult, însă pentru cealaltă, care și ea vorbea de obicei foarte mult când se întâlnea cu cineva, dacă prindea pe cineva care să asculte, era o mare frustrare. Ei, au trecut săptămâni de zile și nu putea să iasă durerea asta. Deci, îți dai seama? Ne-am întâlnit și două ceasuri, au vorbit în continuu, eu n-am putut să spun nimica. Deci așa un debit, așa au vorbit, că nu ne-am prins nicio pauză în care să încep și eu și să zic ceva. Două ceasuri au trebuit să stau și să ascult. În loc să se gândească că pe cât ce-a făcut și ea să asculte două ceasuri. Fără să-i dea o pauză, fără să-i dea și lui posibilitatea să spună ceva. Mare deșertăciune în mulțimea vorbelor. Spune Solomon, care a fost cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, înaintea lui Dumnezeu să nu spui vorbe multe. Și apoi, aici. Că nu s-a rugat două ceasuri niciodată. Dar înaintea lui Dumnezeu suntem pretutindeni. Nu suntem numai aici când venim să ne rugăm și când venim să ne închinăm. Să nu spui vorbe multe înaintea lui Dumnezeu, că e deșertăciune în mulțimea vorbelor. Spui vorbe multe și te trezești că spui multe și te trezești că spui și multe promisiuni Domnului. Faci multe promisiuni când vorbești mult. Ești gata, slobod la limbă și spui tot felul de lucruri pe care nu mai ajungi să le împlinești. Și spune Scriptura că lui nu-i plac cei fără minte. Mai bine cântărește, judecă, analizează. Mai bine să nu faci nicio promisiune decât să faci promisiuni Domnului să nu le împlinești. Că cine vorbește, uite așa, știu voi. El nici el nu mai știe ce a vorbit. Credeți că mai știe? După două ceasuri, cea care a vorbit două ceasuri, credeți că mai știe ce a vorbit? Nu mai știe. Că tot timpul vorbește, nu mai poți să ții minte din tot ceea ce ai spus. Apoi, că ai făcut o promisiune sau că ai spus ceva. Deci foarte important, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Înfrânarea limbii este un semn al credinței adevărate. Al treilea, înnoirea inimii. Dacă nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Inima trebuie să fie înnoită, trebuie să fie transformată, înnoirea inimii. Pentru că inima poate să fie și înșelată. Dacă nu își înfrânează limba, își înșală inima. Semnul înnoirii inimii este înfrânarea limbii. Din inimă ies vorbele rele. Din inimă ies, din prisosul inimii vorbește gura. Dacă gura nu e înfrânată, inima înseamnă că nu este înnoită și nu este curățită, înnoirea inimii. A patra caracteristică, insistența în fapte bune. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Insistența în fapte bune. Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Fapte bune, care sunt și pentru noi și pentru alții. Și în special, deci vedeți, orfani și pe văduve. V-ați aminte ceva de văduve de azi dimineață, de cărturari? Ce făceau cu văduvele? Le mâncau casele, le jefuiau, luau de la văduvă tot ce puteau. În loc să ajute pe văduve, religia adevărată spune să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor. Cum să-i cercetăm? Să-i luăm găina? Nu așa să-i cercetăm, să-i cercetăm și să-i ajutăm în necazurile lor, cu insistențe, în fapte bune, să ajutăm în necazurile lor, să ușurăm necazurile și povara văduvei și a orfanului, pentru că Dumnezeu a lăsat și văduva și orfanul care să încerce credința și credincioșia noastră. 5. Îndurarea necazurilor. Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Necazurile trebuie să fie îndurate. Necazurile noastre și necazurile altora. Și unul din semnele sau una din caracteristicile religiei adevărate este nu numai că îți porți sarcina ta însuți, dar că vei ajuta și pe altul să-și poarte sarcina. În Galateni, capitolul 6, spune purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și mai jos, cred că în versetul 5, spune că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Deci să-ți porți sarcina ta și să ajuți și pe altul să-și poarte sarcina. Pentru că nu fiecare poartă în același timp o sarcină insuportabilă. Deci sunt momente, deci există o sarcină pe care fiecare trebuie să o poartă. Există un necaz pe care îl are fiecare. Există un sol al satanei pentru fiecare care îl ține smerit. Și pe care trebuie să-l poarte și trebuie să meargă toată viața cu neputința, cu slăbiciunea aceasta. Și pentru asta fiecare trebuie să mulțumească lui Dumnezeu că în providența lui Dumnezeu a lăsat asta ca să-l țină într-o stare smerită, să-l împiedice să se îngânfe. Și smerenia merge înaintea slavei și Dumnezeu vrea să ne ducă la slavă. Și de aceea lasă în viața noastră, în trupul acesta al nostru, o suferință, un necaz. Dar există necazuri care vin dintr-o dată peste noi. Petru spune să nu vă mirați de încercarea ca de foc a credinței care a venit dintr-o dată peste voi. Să nu vă mirați de asta, dar le scrie o epistolă acum. Când a venit o încercare mare a credinței, o persecuție, Petru scrie o epistolă ca să-i ajute în necazurile lor. Să nu-și piardă credința, să nu-și piardă speranța în necazurile acestea mari. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini legea lui Hristos. Vine un necaz mare pentru cineva, peste cineva. Vine o suferință, cineva trece printr-o operație. Deci toți participăm, toți ne rugăm. Ajutăm la purtarea necazurilor altora, că mâine sau săptămâna viitoare poate să vină peste noi un necaz și atunci ne vor ajuta alții care au trecut și ei prin necaz. Cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz, spune Apostolul Pavel. Și pentru asta spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne mângâie în orice necaz sau în orice suferință, îndurarea necazurilor. Al șaselea semn este izolarea de lume. Să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Izolarea de lume. Izolarea de lume nu în sensul că lăsăm lumea și ne ducem în mănăstire. Nu în sensul acesta. S-a înțeles și în felul acesta pe parcursul istoriei, însă Domnul nu ne-a chemat la așa ceva. Nicăieri în Scriptură Domnul nu ne-a chemat la călugărie. Și nu ne-a chemat să trăim în mănăstire. Nu te rog să iei din lume în rugăciunea de mare preot din Ioan 17, ci să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Adică izolarea de lume înseamnă separarea de rău, separarea de păcat, separarea de necurăție. Să ne păzim neîntinați de lume. Și sigur că are multe aspecte această izolare de lume. Poate va afecta și școala pe care o facem, poate va afecta serviciul pe care îl facem. Deci sunt situații incompatibile cu etica, cu morala creștină, sunt poziții, sunt funcții, sunt slujbe pe care un creștin nu poate să le ocupe. Nu poate să le ocupe, nu că nu-i voie, pentru că nu poate să stea în poziția respectivă fără să se întineze. Și dacă nu poți să stai în slujba asta fără să te întineze, atunci e bine să nu te duci, să nu accepti, să nu primești slujba asta, mai bine alta, mai bine mai jos, mai bine un salariu mai mic, dar să te păzești neîntinat de lume. Deci izolare de lume. Și a șaptea caracteristică este, am numit-o așa, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că religia curată și neîntinată este înaintea lui Dumnezeu. Important lucrul acesta, deși pare diferit de toți termenii dinainte, dar este înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este a șaptea caracteristică, este înaintea lui Dumnezeu. Ce am spus despre cărturare azi dimineață, înaintea cui erau ei? Înaintea oamenilor. De cine vreau să fie cinstiți? Să fie cinstiți de oameni. Rezultatul este că vor primi o mai mare osândă. Religia adevărată nu e înaintea oamenilor, ci este înaintea lui Dumnezeu. Și găsim la Matei 6, de la 1 la 6, cum își îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor. Și binefacerea, mulți bogați dădeau drumul la mulți galbeni acolo să fie văzuți. Nu-i puneau toți odată. Deci veneau la templu, la visteria templului și mulți care erau bogați dădeau mult. Dar dădeau așa, din săculețul ăsta unde erau galbeni, dădea drumul așa, tot câte unul cădea. Și stătea multă vreme acolo în fața visteriei. O văduvă care a venit doi bănuți, mă gândesc că văduva asta nu a venit și a pus unul, mai stăm jumătate de ceas și după aceea doi, cade și al doilea, nici vorbă. Nu cred că nici unul, doi, nici cred că așa nu a pus. Cred că a fost numai unul. Doi bănuți pe care au pus dintr-o dată acolo și au plecat repede din locul acesta. Asta a fost tot ceea ce avea ea. Ceilalți, ea nu vrea să fie văzută de oameni. Ar fi dorit să nu fie nimeni acolo. Când vine și pune acești doi bănuți, cine știe că ea are numai doi bănuți? Deci neprihănirea aceasta nu îndeplinea înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Fariseii, cărturarii, bogații veneau și unul, doi, dădeau drumul la galbeni acolo și se uita toată lumea și lăuda. Nu se mai termină, uite cum cud galbenii de acolo. Femeia aceasta, văduva asta săreacă, a dat mai mult decât toți ceilalți. Cine este, sau pe cine laudă Dumnezeu, acela este primit. Nu cine se laudă singur, sau acela pe care îl laudă lumea. Tot de ochii lumii, în Luca 20:47, sau ca să fie văzuți de oameni, în Matei 23:5. Farisei și cărturarii fac toate lucrurile ca să fie văzuți de oameni. Religia falsă este înaintea oamenilor. Religia adevărată este înaintea lui Dumnezeu. În Matei 6 spune, tu când te rogi să intri în odăiță, să încui ușa după tine, numai tu singur cu Dumnezeu, roagă-te tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Înaintea lui Dumnezeu ai parte de răsplătirile lui Dumnezeu, de fericirea care îți oferă Dumnezeu. Când faci milostenie, să nu o faci ca să fii văzut sau să fii lăudat de oameni. Să nu știe stânga ce face dreapta și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când postești, să nu te arăți cui? Oamenilor că postești, cum făceau și ei, luau o fățișare posomorâtă, anumite semnalmente care arătau tuturor că ei postesc, ci unge-ți capul și așa, spală-te și așa mai departe, ca și cum absolut nimic nu se, ca și cum tu îți desfășori viața în mod obișnuit, cum nimic deosebit nu se întâmplă cu tine, pentru că relația ta, închinarea ta este intimă, este între tine și Dumnezeu, nu este ca să fie văzută de ceilalți și lăudată de ceilalți, pentru că asta ține de firea pământească. Cine se închină tatălui, închinătorii adevărați, se închină tatălui în duc și în adevăr. Și acum, un verset foarte important, ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Geneza 17:1. Avraam este numit părintele tuturor credincioșilor. Primul semn al credinței adevărate era încrederea în Dumnezeu sau credința în Dumnezeu. Și toți urmașii credinței sau fiii credinței erau fiii lui Avraam, părintele tuturor credincioșilor. Ce a spus Dumnezeu lui Avraam? 17:1. Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Când a fost în vârstă de 99 de ani. La 75 de ani Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avraam că va avea un fiu. La 99 de ani Avraam avea un fiu, dar nu cel promis de Dumnezeu, ci l-avea pe Ismael. Ismael avea, cred că, vreo 14 ani aici, pentru că Sara nu a avut răbdare, nu a putut să îndure suferința și să aștepte împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, spune în Epistola către Evrei. Și în capitolul acela Isaac este făgăduit din nou și în capitolul 17 din Geneza Dumnezeu îi spune Sara îți va naște un fiu, la anul pe vremea aceasta se va împlini promisiunea. Iată că a venit vremea, acum Domnul, când i-a făcut prima dată promisiunea, nu i-a spus când se va împlini. Și el trebuia să aibă răbdare și trebuia să se roage. Sara a falimentat în această îndurare a suferinței, că era o suferință asta, și a încercat cumva ea pe Agar și așa, ca să am urmași prin ea. Însă au trecut aproape 15 ani, Avraam are 99 de ani, Avraam încă aștepta, Avraam încă mai spera și Dumnezeu îi vorbește după 15 ani și spune, a venit timpul. La anul, pe vremea aceasta. Și acum trebuia, din nou era nevoie de credință, nu? La anul, Doamne, au trecut 15 ani, păi Sara, acum 15 ani era stearpă, sterilă, nu putea să nască. Acum e bătrână, acum nu mai poate naște de bătrânețe, atunci nu putea pentru că e sterilă. Tot mai așteptam cumva că vei face o minune și cumva va rămâne însărcinată. Dar acum nu se mai poate, toate legile firii sunt împotrivă pentru că Sara a îmbătrânit. Nu spune apostolul și nu spune apostolul Pavel că dintr-un om aproape mort s-a născut o mare sămânță de urmași ca să se vadă puterea lui Dumnezeu. Este ceva oare prea greu pentru Domnul? S-a scurtat cumva mâna lui Dumnezeu? Ce spuneți? E ceva prea greu pentru Domnul? Da, dar pentru asta e nevoie de credință. Să crezi că o femeie la 90 de ani poate să zămislească și poate să nască și poate să alăpteze. L-ați auzit pe fratele Sebastian Țărțelău, ce acolo în Kalahari, femeie la 60 de ani care alăptează, puteți să ne închipuim așa ceva, că a murit mama și copilul ar fi murit dacă nu și ei n-au lapte praf acolo și n-au condițiile care le avem noi aici, deci copilul trebuie să fie alăptat și a crescut copilul alăptat de bunică care avea 60 de ani. Și nu știe nici el cum s-a întâmplat asta și nimeni nu știe și nimeni nu poate să explice, dar este mâna și este puterea lui Dumnezeu. Aceasta este religia adevărată. Care e rezultatul? La religia falsă, rezultatul era mânie, pedeapsă. O mai mare pedeapsă va veni peste ei. Care e rezultatul aici? Spune versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi, cum va fi? Fericit în toată lucrarea lui. Cine n-ar vrea să fie fericit? Iată religia adevărată, iată pașii care trebuie să fie parcurși și Domnul să facă din fiecare din noi, sau din noi toți, oameni fericiți. Amin.